Allá de él. Bueno, música galega para despedir a Xulio, música galega para darlles noticias interesantes con respecto a Rosalía de Castro en Cornellá. Hoxe é o día do Magosto Solidario. Levan unha semana recollendo cousas para o para ese grande evento que teñen aquí en Cornellá, que a botiga solidaria. Recolleita de alimentos, todo aquel que se chegue a Rosalía, pois pode levar, pois, en fin, produtos que sean perecederos. Que non sean perecederos. Que non sean perecederos, que non vaya, que non arroz, caduque. Pasta, legumes, exactamente, todos estes produtos. Bueno, incluso hasta leite, que tamén. Sí. Fariña e cousas así. Exactamente. Ele levan toda a semana para o Banco de Alimentos recollendo ali na entidade. Bueno, pues poden achegarse precisamente a Rosalía de Castro e probar as castañas. Exactamente, que hai má gusto tamén. Que festa, non? Sí, sí, xa hai má gusto tamén. Bueno, pois pues eso. Pro final de mes... Ah, sí. Por final do mes, a Semana Cultural de Rosalía, pois pues, nesta Semana Cultural nos teremos o certamen de poesía. O día 30 é cando se falla o premio de poesía, que bueno, daremos cumprida información aquí na nosa radio. Exactamente. Tamén temos que decir que está preparada unha excursión a Lleida, que nos poden acompañar, que o grupo de teatro Anduriña pode achegarse ali e vai a facer unha representación nun teatro fermosísimo que fomos desde ali, sí, que fermoso desde logo. Sí. A min gustoume moito porque en fin, ten un cativo, chan pois moi ben alfombrado. É cativo e ademais ten unha visibilidade enorme, sí, fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, a ver que eso será o día 23 deste mismo mes. Exactamente, unha excursión, sábado, ¿no? Unha excursión ademais salida ás 8 de Rosalía de Castro. Moi ben, moi ben, moi ben. E agora máis ou menos a actuación. Soito da mañán. Sí, non ás 8 da noite, senón ás 8 da mañán. É que será unha excursión para poder visitar Lleida, non? Exactamente. Aproveitarán, ademais será baratiña, coido eu que sí, teñen un precio moi económico, non? Exactamente, vai ser moi barata. Moi económico, porque o a entidade paga o autocar, entón solamente terá que pagarse o xantar, nada máis. E despois, a actuación será a partir das 6:30, teño entendido, sí, que entra dentro da Semana Cultural que celebran todas as entidades culturais autonómicas de Lleida, non? A sí. Asociación de Casas Regionais, que chaman ali. Cosme, que o seu presidente, foi o que nos convidou. Entonces, por mediación do Centro Galego de Lleida, pois achegámonos ali ese día. Bueno, ademais, digolles que se poden apuntar á excursión, porque é merecedor de facer esa excursión, porque nos van a amosar Lleida. Ademais, precioso. Nos van a amosar Lleida. É unha excursión, sitios moi interesantes, ou, en fin, que vai ser unha cousa algo fermosa. Bueno, xa saben, o Magosto Solidario agora mesmo nada máis rematar o noso programa, con esta música de fondo eu aproveito para darlles pues despedirme de todos vostedes e desexar que a vindeira semana volvan outra vez a conectar connosco aquí no 104.6 da FM, senón poñerse no noso blog sempre en galiciablogspot.com para volver a escoitar o noso programa mediante... E senón tamén pois a través do Facebook tamén. Que nos vayan, contando cousas, sí, claro. que nos informen e que nos dean as súas opinións, non? Sí. Exactamente. E suxerencias e críticas, que tamén as aceptamos. Tamén. Veña, ata vindeira semana. Moitas gracias por atendernos. Boa bueno, semana. Eu coas palabras de sempre. Pois, como dicía Rosalía, dichoso daquel que vive soñando, pero desgraciado daquel que morre sin soñar. Radio Cornellà.